Żegnamy reklamy. Już prawie 19:00, tu program Trzeci Polskiego Radia. Czas na serwis Trójki. Justyna Mączka i Michał Przerwa. Prezydenckim projektem ustawy o pomocy dla frankowiczów trafi pod obrady Sejmu. Chwalą go współrysownicy Andrzeja Dudy, krytykują frankowicze i banki. W serwisie Trójki także o pierwszym dniu watykańskiego szczytu poświęconego pedofilii w kościele. W Katowicach happening i postulat. Śląska gwara powinna być osobnym językiem. Komisja Finansów Publicznych opowiedziała się za prezydenckim projektem ustawy o pomocy dla frankowiczów. Opozycja wstrzymała się od głosu. Projekt przyjęto pod nieobecność przedstawicieli frankowiczów, którzy wcześniej opuścili posiedzenie komisji. Teraz projekt trafi pod obrady Sejmu. Najważniejsze jego zapisy dotyczą pomocy w spłacaniu zadłużenia osobom w trudnej sytuacji oraz umożliwienie przewalutowania kredytu, informuje Paweł Mucha z Kancelarii Prezydenta. Każdy, kto się znalazł w trudnej sytuacji, może liczyć na to, że wtedy, kiedy go nie stać na to, żeby uiszczać ratę, ta rata będzie za niego płacona, a on te środki będzie mógł oddawać nieoprocentowane przez 12 lat. Fundusz konwersji to jest propozycja dla banków, żeby dochodziło do dobrowolnego odwalutowania. Prezydencki pomysł krytykują jednak i frankowicze, i banki. Jerzy Bańka ze Związku Banków Polskich podkreśla, że za wprowadzenie takich rozwiązań zapłacą klienci. Konwersja nastąpi na koszt banków, mówimy, ale tak naprawdę na koszt wszystkich klientów banków. Koszty związane z wydatkowaniem ogromnych sum będzie musiało być sfinansowane z podwyższonych opłat z tytułu usług bankowych. Takie są prawa ekonomii. Z kolei Marek Grzewuski ze Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu nie wierzy w to, by ustawa pomogła frankowiczom w spłacaniu kredytów. Nie jest żadna pomoc. KNF w każdej chwili może od tych składek odstąpić. Jest też również komisja odwoławcza, w której w skład wchodzą wyłącznie przedstawiciele banków. W związku z tym w ogóle banki mogą spać spokojnie, ponieważ ta ustawa w żaden sposób nie naruszy ich zysku. Sejm zajmie się projektem w marcu. Posłowie opozycji już zapowiadają złożenie kilku poprawek. W Rzymie w pierwszym dniu watykańskiego szczytu poświęconego przestępstwom seksualnym wobec dzieci ogłoszono raport Fundacji Nie Lękajcie Się. Jest w nim lista 24 polskich hierarchów, wśród nich dwóch kardynałów, którym zarzuca się ukrywanie pedofilii. W dokumencie, który papież Franciszek dostał już wczoraj, są nazwiska Henryka Gulbinowicza i Kazimierza Nycza, a także nieżyjących już duchownych. Rzecznik Polskiego Episkopatu ksiądz Paweł Rytel-Andrianik, komentując raport, powiedział, że Kościół zdecydowanie potępia wykorzystywanie seksualne małoletnich. Każdy wierny może przedstawić swoją sprawę Ojcu Świętemu. Natomiast Stolica Apostolska ma możliwości ocenienia i zweryfikowania zgłaszanych spraw. Zgodnie z prawem kościelnym i cywilnym istnieje zasada domniemanej niewinności osoby, dopóki nie udowodni się czegoś przeciwnego. W spotkaniu w Watykanie poświęconemu walce z pedofilią w kościele bierze udział 113 przewodniczących episkopatów z całego świata. Relacja Piotra Kowalczuka. Otwierając obrady, papież powiedział, że oczekuje od uczestników wypracowania konkretnych, skutecznych kroków. Metropolita Manili, kardynał Luis Tagle, w swoim wystąpieniu podkreślił, że przede wszystkim należy nieść pomoc ofiarom, a nie sprawcom, jak to się często zdarzało w przeszłości. Arcybiskup Malty Charles Scicluna, od lat walczący w kongregacji nauki wiary z nadużyciami seksualnymi duchownych, wyjaśniał, jak w tej walce wykorzystywać prawo kanoniczne. W spotkaniu uczestniczy koordynator Polskiego Episkopatu do spraw ochrony dzieci i młodzieży, ksiądz Adam Żak. Ja liczę na to, że to spotkanie będzie miało przełożenie na przyspieszenie zmian mentalnościowych, ale również na przyspieszenie niektórych zmian prawnych. Papież podsumuje rezultaty obrad w niedzielę. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. W niektórych regionach Rosji przestępcze klany kradną publiczne pieniądze, informuje lider opozycji i założyciel Fundacji do Walki z Korupcją. Aleksiej Nawalny opublikował obszerny raport na temat działalności takich klanów w jednej z kaukaskich republik. W styczniu został aresztowany jeden z senatorów z tej republiki. Zarzucono mu zlecanie zabójstwo, oszustwa i kierowanie mafią. Aleksiej Nawalny w swoim raporcie przypomina, że ojciec aresztowanego senatora jest jednym z potentatów branży gazowej na północnym Kaukazie Rosji. Wskazuje też, że rodzina Raufa Araszukowa dorobiła się majątku głównie na oszustwach paliwowych. Założyciel Fundacji do Walki z Korupcją podaje także nazwisko Alego Kajtowa, który po wyjściu z łagru, gdzie odsiadywał wyrok za zabójstwo 7 osób, założył firmę dystrybuującą energię elektryczną. Aleksiej Nawalny przypomina, że stryj Alego, Magomet, zanim trafił do więzienia za kradzież 4 miliardów rubli, to jest około 53 milionów euro, kierował kaukaskim zakładem energetycznym. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Śląska gwara jako osobny język. Taki jest postulat Stowarzyszenia Śląska Ferajna. Na katowickim rynku zorganizowano happening. Na specjalnych kartkach przechodnie zapisywali ulubione słowa. Pojawiły się więc hachary, bajtle czy lipsty. Łonaczyć to można robić obiad, ważyć woda na herbata, można z dziążką się zabawić też. Na targowisku na przykład u mnie na osiedlu to zawsze zamawiam ziemię i kranz wójtu. I wiedzą, co pan chce zamówić? Teraz już wiedzą. Z dużymi oczami na mnie patrzyli. Jak to mówi się, szaje im. W spisie powszechnym w 2011 roku narodowość śląską zadeklarowało prawie 850 tysięcy osób. Teraz to wszystkie informacje, a kolejne już o 20. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz informacje sportowe, Krzysztof Łuniewski. Wczoraj i we wtorek kopali w Lidze Mistrzów, dziś gra Liga Europy. Mowa o rewanżowych spotkaniach 1/16 finału. Przypominamy, że straty z Białorusi musi odrabiać Arsenal. Przegrał przed tygodniem z Batę Borysów 0-1. Na Emirates po 10 minutach jest już 1-0 dla kanonierów. W zgoła odmiennej sytuacji są piłkarze Napoli. Wygrali przed tygodniem na wyjeździe ze FC Zurych 3-1 i w Napolu powinni dopełnić formalności. Na razie 0-0. Od początku po boisku biega Piotr Zieliński. Arkadiusz Milik obserwuje rozwój sytuacji z ławki rezerwowych. Więcej o Lidze Europy w sporcie za 2 godziny. Już teraz o Mistrzostwach Świata w narciarstwie klasycznym w Zefeld. Dziś o medale rywalizowali biegacze narciarscy w sprincie techniką dowolną. Niespodzianek nie było. U pań tytuł obroniła Norweszka Maiken Kaspersen-Fala. U panów plecy rywalom pokazał jej rodak Johannes Klebo. Wyjaśniła się też sprawa składu naszych skoczków na niedzielny konkurs drużynowy. Niewiadoma była właściwie jedna. Jakub Wolny podobno nie domagał na zdrowiu, ale nie na tyle, żeby nie znaleźć się w czwórce, po której spodziewamy się wiele. Poza Wolnym oczywiście są w składzie Kamil Stoch, Dawid Kubacki i Piotr Żyła. Robert Kubica tymczasem wreszcie wsiadł do bolidu Williamsa i przejechał 48 okrążeń testowych po torze Circuit de Catalunya pod Barceloną. Jeździł, czego można było się spodziewać, w ogonie. Zaliczył najgorszy czas pojedynczego okrążenia w stawce, ale w Williamsie cieszą się chyba, że w ogóle jeździł. Kończymy tematem piłkarskim, właściwie około piłkarskim. Po sobotnim meczu Jagiellonii z Wisłą Płock zrobiło się głośno nie z powodu poziomu widowiska, ale z słów, jakie padły po ostatnim gwizdku sędziego. Dominik Furman miał nazwać Tarasa Romańczuka banderowcem. Zainteresowało to nie tylko PZPN, ale i podlaską policję. Wygląda jednak na to, że spór obu piłkarzy rozejdzie się po kościach. W specjalnym wspólnym oświadczeniu stwierdzili, że problemu nie ma i że postanowili sobie podać rękę. Ciekawe, czy to rzeczywiście koniec całego zamieszania. To jeszcze trzy słowa o pogodzie. Jutro na południu kraju zachmurzenie duże, po południu większe przejaśnienia i opady śniegu. Temperatura maksymalna od -3 stopni na Suwalszczyźnie, około 0 w centrum, do +4 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Anna Gwozdowska, Elżbieta Malinowska, Halina Wachowicz i Patrycjusz Wyżga. Dziękujemy za dzisiejsze wydanie audycji. Zapraszamy do Trójki. Agnieszka Szulowska obok. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Przetrwali wczoraj słuchacze jakoś kontakt ze sztuką alternatywną z oceanu, z kasetą? Kurczę, myślę, że przetrwali dzięki temu, że nie zaprezentowałam muzyki z kasety. Przetrwali. Zastanawiam się nad tym, czy zrobić to w nocy. Może zrobimy to w programie PS. Czy dzisiaj też jakieś pamiątki z podróży? Dzisiaj może mniej, za to goście po 20:00 Rebeka w naszym studiu, tuż przed wydaniem trzeciej płyty. Ona ukazuje się jutro, więc będzie dużo muzyki i mam nadzieję opowieści. Zapraszamy, do usłyszenia. Autopromocja. Lista przebojów programu trzeciego. W ostatnim notowaniu na pierwszym miejscu Kurier, Krzysztof Zalewski. A jutro kolejne notowanie. Do usłyszenia o 19:05. Partnerem programu jest Tauron, właściciel serwisu obsługowego i aplikacji Mój Tauron. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Kaszel suchy czy mokry? A teraz? Nie musisz wiedzieć. Wybierz syrop Herbapekt. Herbapekt pomaga w kaszlu suchym, ułatwia również odkrztuszanie w kaszlu mokrym, zwalczając dolegliwości. Herbapekt. Numer 1 na twój kaszel. Herbapekt syrop. Produkt złożony tradycyjnie w nierzutach górnych dróg oddechowych. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na składniki leku. Astma. Nie stosować u dzieci, które chorowały na KRUP. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Czy wiesz, dzięki komu twoje ulubione produkty trafiają do Lidla? To

generalnie muzykę prezentowaną przeze mnie po powrocie z urlopu. Mam nadzieję, że spotykamy się w takim samym albo jeszcze większym gronie. Dzisiejszy program alternatywny rozpoczyna ponownie zespół Baba Duck, to znaczy ponownie w tym programie muzyka z najnowszej płyty tej grupy. Wczoraj także przypominałam, że przełożony wcześniej, ale teraz już zaplanowany ponownie, koncert promujący najnowszą płytę grupy Baba Duck, Schulines, to jest tytuł tej płyty, w najbliższy poniedziałek o godzinie 20 w studiu koncertowym Polskiego Radia, studiu Witolda Lutosławskiego. Serdecznie polecam, zespół postawi się w pełnym składzie, co oznacza polską stronę i litewską stronę. I a propos wizyty dziewczyn w naszym studiu, mam na myśli siostry litewskie, tak ogólnie to teraz powiem, i Olę Bilińską, to wtedy jedna z sióstr zostawiła mi płytę. Płytę swojego zespołu, z którym najwięcej czasu spędza u siebie w Wilnie. Zespół nazywa się Shishi i dopisujemy nową nazwę do listy tych grup, które można i warto obserwować. Ta litewska strona zespołu Baba Duck to trzy siostry: Lauksmina, Raminta i Dominika. I właśnie Dominika gra w zespole Shishi, którego płyta jest wydana takim domowym sposobem. Ta płyta, z której teraz korzystamy. Zresztą bardzo pięknym domowym sposobem. Tak pięknym, że posłuchajmy jeszcze jednego nagrania. Love and back, say. Zespół, który nazywa się Shishi, prosto z Litwy do naszych radioodbiorników. Dwa nagrania, Water i You Are. Oba tytuły, a także znacznie więcej na stronie polskieradio.pl/trójka/alternatywny. A Baba Duck, czyli muzyka łącząca tego typu bezpretensjonalne dźwięki z różnych stron świata, w najbliższy poniedziałek o godzinie 20 w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. No ale to radiowy koncert, więc oczywiście będzie mógł także pójść w świat. Tymczasem a propos świata, przenosimy się do Atlanty. Najnowszej płyty zespołu Deer Hunter, no nie jest to piosenka o jetlagu, No One's Sleeping. Niektórzy w głowie dodają, but there's one who could sleep all day long i to wtedy byłby utwór o mnie, ale mam nadzieję, że to kiedyś minie, prawda? To mija to dziwne poczucie związane z pomyleniem dnia i nocy. Deer Hunter za nami, ale do tego albumu będziemy wracać, a teraz przypomnienie z przeszłości. Warsaw Wasted Youth to tytuł tego nagrania. Tytułowe nagranie z debiutanckiej płyty polsko-ukraińskiej grupy Bastard Disco. Nadchodzi płyta numer 2. Mamy zapowiedź. Bastard Disco, Future Crimes, nagranie zapowiadające najnowszą nadchodzącą płytę właśnie tej grupy. 1 marca z kolei nadchodzi nowa płyta duetu Problem. Mam wielką słabość do tych chłopaków, do ich talentu oczywiście. Mixtape Ground Zero to była chyba płyta najczęściej towarzysząca mi, zwłaszcza podczas samotnych, długich wypraw, jak na przykład samotna podróż samochodem z Warszawy do Gdyni na festiwal Open Air. No, szczerze mogę przyznać, nie było w roku 2018 płyty, której tak często i tak głośno bym słuchała, zwłaszcza jadąc gdzieś daleko. Teraz panowie przyjeżdżają do nas z nową płytą i także z bardzo ciekawą propozycją na najbliższe dni spotkania z tym nowym materiałem, o czym więcej za chwilę. Siądź na chwilę i leć mi, eprzyć bilet i jeśli ja pragnę życia i śmierci, ty płaczesz oceanem łez. Zatrzyjmy zapachy, ślady, żyjmy nie chcąc się naprawić, a widząc w tle światła obławy, niech pomaga nam deszcz. Uciekam od tanich but z masażem, od blantów z haszem, awantur z gazem, kwadratów z metrażem, by w nich sam się zestarzeć, od życia, które każe być wyścigiem marzeń. Od sugestii, mordo, tak masz żyć, ty dzięki Pawła musisz iść.

Ta pani nazywa się Sasami Ashworth, mieszka w Los Angeles i nawet przez chwilę wahałam się, czy nie zawracać jej głowy, ale potem pomyślałam, że jeżeli jest nam to pisane, to wpadniemy na siebie gdzieś, nie wpadłyśmy, ale jej płyta ukazuje się 8 marca, będzie dostępna, nosi tytuł Sasami, tak też po prostu podpisuje swoją muzykę. W tym utworze zatytułowanym Free gościnnie pojawił się Devendra Banhart. Thank the heavens. above. There's a place we can go. Your eyes are like a present from a peasant. Oh, and I cherish them so. Tak oto do Sasami i Devendry Van Harta dołączył Steven Malkmus, Wiktor Borgia na naszej antenie, a teraz Agnieszka Obszańska. Dziś, uwaga, gdańskie rozmówki niemiecko-polskie z XVII wieku. Teren. Kultura. Co to takiego? A kolorowanka dla dorosłych, która swoją premierę będzie miała już 28 lutego w Instytucie Kultury Miejskiej w Gdańsku. Co ciekawe, inspirowana jest dziełem z 1612 roku. A my wnikamy już w tę historię? Tak, kolorowanki inspirowanej dziełem z domeny publicznej. Właśnie to się odbywa w ramach tego, że już od kilku lat Instytut Kultury Miejskiej prowadzi programy, działania, które inspirujemy źródłami z domeny publicznej, z tym, co możemy wykopać w naszej PAN Bibliotece Gdańskiej. Mówi Marta Bańka z Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku. Kolorowanki są inspirowane rozmówkami, uwaga, w trzech językach, łacińsko-niemiecko-polskimi. Taki tak naprawdę podręcznik do nauki tych trzech języków, datowany na 1612 rok. Inspirowane są rozmówkami Nikolasa Volkmara i zilustrowała je dla nas Maria Apolejka, być może znana też słuchaczom i słuchaczkom Trójki, ilustratorka, która prowadzi psie sucharki i zabawnie ilustruje życie swojego i nie tylko psa, pieskie życie. Dlatego te obrazki, które tutaj znajdziemy, ilustracje, są takie żartobliwe. Mamy tutaj gdańszczan i gdańszczanki w różnych pozach, takich w codziennych sytuacjach. To zajrzyjmy już do środka. Same rozmówki i te kolorowanki pokazują taki zwykły Gdańsk. Nie Gdańsk koronowanych głów i bardzo bogatych osób, tylko takie życie codzienne. Jak trzeba było pójść na targ, kupić warzywa. Jak było się chorym i tutaj te choroby też dziesiątkowały wtedy mieszkańców. Jak szło się na wesele i o czymś rozmawiało podczas takich wydarzeń. Lub jak szło się na pogrzeb. Również mamy tutaj takie ilustracje. Mamy też ilustracje w łaźni. Wtedy w ogóle toalet, nie było czegoś takiego, czyli korzystano z łaźni miejskich i możemy je tutaj zobaczyć. Temu wszystkiemu też na początku możemy przeczytać wstęp w ogóle o Gdańsku właśnie w XVI-XVII wieku, który przygotował dla nas profesor Edmund Kizik z Uniwersytetu Gdańskiego. On od lat już właśnie bada dzieła Nikolasa Volkmara, także też z radością i uśmiechem i wyrozumieniem przyjął nasz pomysł na takie żartobliwe przedstawienie niektórych z tych rozmówek i zilustrowanie ich przez Marię Apolejkę. Gdańskie rozmówki polsko-niemieckie, ich premiera już 28 lutego, a dzień później, 1 marca, spotkanie, które łączy się z premierą kolorowanek? Czyli znów znajdujemy się w obszarze domeny publicznej i tych niekończących się źródeł, które teraz na nas czekają w internecie. I tutaj spotkanie dwuczęściowe. Pierwsza część to spotkanie z twórcami gry Inculianti. Bardzo ciekawa gra, sama musiałam się trochę w to wgryzać. Otóż kilka osób postanowiło zrobić grę opartą na średniowiecznych iluminacjach, czyli na tych książkowych zdobieniach, gdzie w rogu mamy jakiegoś zająca, królika, niestworzone zwierzęta. I te zwierzęta ożywają w postaci takiej gry strategicznej, w której walczymy żywym inkaustem. I te postacie ze sobą walczą. No i przechodzimy do kolejnych etapów tej gry, oczywiście z odpowiednimi utrudnieniami. Także wszystkich pasjonatów gier zapraszamy, żeby posłuchali o tym, jak ci twórcy się inspirowali, jak przekładali właśnie na język gry, ale też oczywiście zapraszamy do grania. Ale... To jeszcze nie koniec. Druga część tego spotkania to spotkanie z Łukaszem Kozakiem i z Kajetanem Obarskim oraz panem profesorem Andrzejem Kowalskim. I tutaj przyjrzymy się projektowi, który właśnie Łukasz Kozak zrobił dla Instytutu Adama Mickiewicza, czyli projekt Upiór. O strzygach, strzygoniach, czyli wampirach, które zamieszkiwały niegdyś Polskę, według wierzeń oczywiście dawnych. I tutaj ten projekt jest w całości oparty właśnie na źródłach klasyków etnografii, czyli Oskara Kolberga i Stanisława Cieszewskiego. I podczas wydarzenia będzie premiera zrobionej właśnie przez Kajetana Obarskiego animacji Strzygoń i jak sobie z nim radzić. Czyli jeśli rzeczywiście spotkamy takiego przechadzającego się wampira, strzygonia, strzygę, będziemy już przygotowani na to, jak sobie z nim poradzić. Te animacje są charakterystyczne właśnie dla Kajetana Obarskiego. On prowadzi dwa profile, Obarski i Kiszki Loszki, które bardzo mocno z przymrużeniem oka traktują temat śmierci i zaświatów. Serdecznie polecam, my w Instytucie jesteśmy wielkimi fanami i fankami tej twórczości, dlatego też postanowiliśmy go zaprosić i też właśnie pokazać, jak znowu źródła historyczne możemy wykorzystywać na przeróżne sposoby, interaktywne, ciekawe, fajne, warte pokazania, warte zobaczenia i poznania. Zobaczmy i poznajmy to już 28 lutego i 1 marca w Instytucie Kultury Miejskiej w Gdańsku. A wszystkie szczegóły znajdziemy na www.ikm.gda.pl. Opowiadała Agnieszka Obszańska. Pierwszą godzinę naszego spotkania zakończy Aldous Harding. Mam nadzieję, że tym razem dojedzie na OFF Festival i nie zawiedzie serc fanów, a po 20 Rebeka. I feel your love. I feel time is up. When I was a child. Water's the shell and we are the nut. But I saw a hand arch out of the barrel. Look at all the peaches. How do you celebrate? You can't appear inside of nowhere. It's all braiding, and in that braid you stay. Look at all the peaches. I want to celebrate. I can appear inside of nowhere. It's already dead. I know you have the dove. Transient heart. Oh.